ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czwartek, 6 kwietnia, jest 18. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Są dobre wieści przed Wielkanocą. Inflacja w Polsce zaczęła spadać, poinformował o tym prezes NBP. Podczas szczytu NATO w Wilnie Polska będzie przekonywała do dalszego wsparcia Ukrainy, powiedział w Trójce prezydent Andrzej Duda. W Jerozolimie rozpoczęły się uroczystości Wielkiego Czwartku. Inflacja w Polsce zaczęła spadać, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński podkreślił, że zgodnie z prognozami banku ceny w Polsce rosną coraz wolniej. W lutym minęliśmy szczyt inflacji. W lutym państwu to triumfalnie zakomunikowałem, że płaskowyż się kończy i następuje, jak to wtedy określiłem, na łeb, na szyję spadek inflacji w dół. To się potwierdza w kolejnych dalszych. Mamy już ten spadek na łeb, na szyję. Doszliśmy do końca płaskowyża i tak jak szybko weszliśmy na płaskowyż, tak szybko z niego będziemy schodzić. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, czyli 6,75%. Podczas szczytu NATO w Wilnie Polska będzie przekonywała do dalszego wsparcia Ukrainy, a nawet do rozszerzenia pomocy, powiedział w wywiadzie dla programu Trzeciego Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że strona polska będzie lobbowała na rzecz znacznego wzmocnienia ukraińskich sił powietrznych, jednak wysyłanie samolotów F-16 jest bardziej skomplikowane. Będziemy przede wszystkim lobbowali wśród państw NATO o to, żeby Ukraina mogła zrównoważyć tą rosyjską siłę w powietrzu. Żeby te państwa, które mogą, przekazywały Ukrainie swoje samoloty w standardach natowskich. Trzeba do tego szkolić ukraińskich pilotów. Natomiast kiedy będą przekazywane, to po pierwsze jest decyzja poszczególnych państw. Po drugie, w ogromnej mierze jest to decyzja Stanów Zjednoczonych, bo proszę pamiętać, że każdy F-16 jest samolotem amerykańskim, nawet jeżeli jest w dyspozycji danego państwa. Wczoraj o pomocy dla walczącej Ukrainy prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Wołodymyrem Zełańskim podczas wizyty ukraińskiego przywódcy w Warszawie. Kwestia ta będzie jednym z zagadnień omawianych podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie. O upadku dwóch dronów w okolicach Moskwy poinformowały media niezależne. Obie maszyny rozbiły się w pobliżu zakładów mających znaczenie dla bezpieczeństwa Rosji. Nie odnaleziono w nich materiałów wybuchowych. Ekspert wojskowy Michał Prituła jest przekonany, że za tego typu zdarzenia odpowiedzialne są antyputinowskie ruchy partyzanckie działające w Rosji. Drony, jeśli już lecą, to raczej wypuszczają je rosyjscy partyzanci, którzy na pewno są na terenie kraju. Przecież w Rosji jest wiele podmiotów, które starają się uzyskać niezależność od Rosji. Dlatego możliwość pojawienia się na terenie Federacji Ruchów Partyzanckich jest znacznie wyższa niż na Białorusi. Do ostatnich dwóch przypadków doszło w rejonie Moskwy w miejscowości Chimki i Podolsk. W tej pierwszej miejscowości dron upadł w pobliżu biura konstruktorskiego związanego z sektorem obronnym. W drugiej maszyna rozbiła się w strefie przemysłowej, gdzie znajdują się zakłady produkujące części do lokomotyw i wagonów oraz silniki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi mailami o rzekomym cyberataku i wykryciu nielegalnego oprogramowania przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. To oszustwo, które ma na celu wyłudzić nasze poufne dane, ostrzega aspirant Krzysztof Wrześniowski. W treści tych wiadomości jest informacja o rzekomym cyberataku na daną osobę i że CBZC wykryło nielegalne oprogramowanie, w związku z czym proponuje, a wręcz namawia do tego, aby pobrać dedykowane przez CBZC oprogramowanie antywirusowe. I to oczywiście jest złośliwe oprogramowanie, które ma na celu zainfekować nasze urządzenie. Policjanci przestrzegają też przed wchodzeniem w załączony do fałszywej wiadomości link. Służby apelują o zachowanie czujności. Każdy, kto dostanie fałszywego maila, powinien go skasować, a komputer przeskanować. W Jerozolimie rozpoczęły się uroczystości Wielkiego Czwartku. Na święta do miasta, w którym Chrystus został ukrzyżowany, zjechały tysiące osób z całego świata, bo tegoroczna Wielkanoc zbiega się w czasie z żydowską Paschą. Rozpoczęte właśnie Triduum Paschalne jest dla chrześcijan najważniejszym czasem w roku. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą Krzyżma w Bazylice Bożego Grobu. W jej trakcie obmyto nogi 12 mężczyznom. Po południu miejscowi franciszkanie poprowadzili procesję do Wieczernika, czyli do miejsca, w którym Chrystus miał spożywać z uczniami ostatnią wieczerzę. Izraelskie przepisy nie pozwalają na odprawianie w tym miejscu mszy, dlatego procesję zakończyło jedynie krótkie nabożeństwo. Wieczorem w Wielki Czwartek tysiące osób zbierają się z kolei na modlitewnym czuwaniu w ogrodzie w Getsemani. To właśnie tam Chrystus miał modlić się przed pojmaniem. W trakcie nabożeństwa czytane są fragmenty Pisma Świętego i śpiewane psalmy. Wierni modlą się zarówno w zbudowanym w tym miejscu kościele wszystkich narodów, jak i w przylegającym do niego ogrodzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, minus 2 na Pomorzu Zachodnim, plus 1 w centrum do plus 6 stopni na północnym wschodzie. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz, na zachodzie i na południu także deszcz ze śniegiem, w górach i na Podhalu śnieg i śnieg z deszczem. Deszcz ze śniegiem się różni od śniegu z deszczem, że jest więcej deszczu od śniegu. A śnieg z deszczem, więcej śniegu, a mniej deszczu. No i tego się trzymajmy. Pan synoptyk jakoś przekonany, że zima nas nie opuszcza. Także w święta wielkanocne jutro od zera na Podhalu, 8 stopni w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. A w audycji popołudniowej dziś w Światowy Dzień Tenisa Stołowego między innymi pytamy o to, kto grał i w jakich warunkach w ping-ponga. No i w ogóle, czy w pingla grają najmłodsi. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Dzieciaczki jak teraz trafiają do szkoły, jak w czwartej klasie pokazuję im stół do ping-ponga, jak go rozkładam, to wygląda to jakby był to dla nich jakiś statek kosmiczny. No i mam takie fajne porównanie i wspomnienie ze swoim dzieciństwem, gdzie okres świąteczny, nawet dzień świąt Bożego Narodzenia, gdzie babcia musiała zdejmować gościom talerze ze stołu, ponieważ dzieciaki, czyli my, rozstawialiśmy ten stół, stawialiśmy tam pudełka z kasetami do magnetofonu i tłukliśmy do upadłego. Właśnie, dobrze pan przypomniał, za siatkę robiły kiedyś pudełka po kasetach VHS. Tak było. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Wielkim Tygodniu towarzyszy chrześcijanom z Syrii i Libanu. Dziś Wielki Czwartek, teraz 10 minut po godzinie 18, czas na rozmowę z wyjątkowego miejsca. Maksymilian Maszenda i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. A naszym gościem w tym wyjątkowym dniu jest dziś ksiądz profesor Waldemar Cisło, prezes Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Kłaniam się Państwu, szczęść Boże Panu Redaktorowi. Księże profesorze, znajdujemy się w szczególnym momencie roku liturgicznego i w szczególnym miejscu w Syrii, w Aleppo, miejscu doświadczonym bólem i cierpieniem od wielu już lat, czekającym na pokój i powrót do normalności. Kilka dni temu mieliśmy okazję smutnej rocznicy, przeżywać smutną rocznicę, mianowicie 12 lat wojny. Kiedy wybuchała wojna w Syrii, wszyscy zastanawialiśmy się, czy potrwa może rok, może dwa. Od samego początku Polacy byli przy Syryjczykach i Syryjczykami. Wiemy, że kiedy było najtrudniej, Aleppo było okrążone, były problemy z przemytem żywności, z przemytem środków medycznych, to wtedy jeszcze rząd pani premier Beaty Szydło podjęła pani decyzję, żeby pomagać również od strony medycznej. Wiemy, jak to jest istotne, jak to jest trudne. Wtedy też siostra Ani była podziękować Polakom za to, co robiliśmy za pośrednictwem rządu i organizacji kościelnych, które dzięki kanałom kościelnym mogły przekazywać tę pomoc, która tutaj jest bardzo potrzebna. I wtedy padły takie znamienne słowa: gdyby nie pomoc z Polski między innymi, to setki, jeśli nie tysiące ludzi umarłoby z głodu w Syrii. I myślę, że to jest takie piękne świadectwo, które myślę, że powinno towarzyszyć ta wdzięczność Syryjczyków i nie tylko wszystkim nam dzisiaj, kiedy szczególna refleksja nas ogarnia, bo Triduum Paschalne, ten taki mocny okres liturgiczny. Tutaj pomimo tej tragicznej wojny i pomimo tego trzęsienia ziemi ogromnego z lutego tego roku, stale są obecni i księża, i siostry zakonne, którzy niosą pomoc tak chrześcijanom, jak i muzułmanom, wszystkim ludziom potrzebującym tutaj pomocy. To nie jest tylko znak dla Syrii, ale pamiętam Republikę Środkowoafrykańską, wiele innych krajów, gdzie było zagrożenie życia i prosiliśmy szczególnie kobiety, wolontariuszki, siostry zakonne o ewakuację. I wtedy padły takie znamienne słowa od jednej z sióstr: my, proszę księdza, nie jesteśmy z naszymi ludźmi tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale jesteśmy wtedy, kiedy też jest trudno i musimy o tym pamiętać zawsze. Zresztą przykłady księży, którzy byli przez naszych żołnierzy uwalniani z niewoli, z porwania, świadczą i pokazują też ich takie poświęcenie, bo pamiętam, jeden z żołnierzy opowiadał mi, że uwalniano księdza w Republice Środkowoafrykańskiej i powiedział wtedy: albo nas uwalniacie wszystkich z moimi parafianami, albo ja tu zostaje. Więc widzimy, że księża i siostry są takim bardzo ważnym elementem. Zresztą taka pani, pamiętam, w obozie dla uchodźców w Iraku mówiła mi, że dopóki nasze siostry, nasi księża są z nami, to my tu zostajemy, bo oni będą się ostatnią kromką chleba dzielić z nami, a jeśli by jej zabrakło, to będą wiedzieli, gdzie ich szukać. I to jest dla wielu ludzi taki znak stabilizacji, znak nadziei, że jeśli księża i siostry zostają razem tutaj z nimi, to wtedy im łatwiej tutaj pozostać, łatwiej to znosić. To jest trudne, bo pamiętam takie siostry dominikanki, które w Karakoszy właśnie w Erbilu wyremontowaliśmy klasztor. Po pół roku był ten napad państwa islamskiego. One wtedy zajmowały się udzielaniem pomocy medycznej tym uchodźcom, którzy mieszkali w obozach dla uchodźców. I mówiła siostra: wie ksiądz, my się w dzień uśmiechamy, ale w nocy płaczemy, bo same wiemy, jak ciężko jest tutaj żyć. My mieszkamy też w baraku. Nasza wspólnota z tego nowo wyremontowanego klasztoru, który Pomoc Kościołowi w Potrzebie pomogła wyremontować, przeniosłyśmy się do baraku. Mówi: nasze łzy są tylko w nocy do poduszki, a na co dzień musimy się uśmiechać. Zresztą podobnie klerycy. Jeden taki też przykład księdza Dinki, który był diakonem, znał się troszkę na medycynie, udzielał tej pomocy i mówi do arcybiskupa Wardy: księże arcybiskupie, to ja muszę teraz przenieść święcenia, poprosić księdza biskupa o przełożenie święceń, bo mamy sytuację nadzwyczajną z naszego kościoła. I myślę, że tutaj to opisuje też i Syrię, i Irak, i wiele innych rejonów. A biskup Warda się uśmiechnął: no synu, to będziesz musiał długo czekać, bo nasz kościół od 2000 lat jest w sytuacji trudnej i nadzwyczajnej. Więc to pokazuje, jak ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby żyć w trudnych warunkach. Oni często nas zawstydzają, bo my w Polsce dyskutujemy, czy można podrzeć Biblię w ramach wolności wypowiedzi artystycznej, czy można powiedzmy przybić żabę do krzyża, czy jakieś tam inne, pamiętamy, ekscesy artystyczne. A tutaj ludzie za posiadanie Biblii, za krzyż oddają życie, to co mieliśmy do czynienia chociażby w Libii, gdzie tych biednych Koptów wymordowano, zeszlachtowano wręcz, bo pamiętamy, podcięto im gardła 21 w tych pomarańczowych kostiumach, które stały się symbolem męczeństwa. I wtedy właśnie oni mogli łatwo ratować swoje życie, wyrzekając się wiary w Chrystusa. Myślę, że w Europie dla nas tego kościoła takiego, jak to mówił Benedykt XVI, kanapowego, jest to jakieś przesłanie, jest to pewnego rodzaju wyrzut sumienia, że musimy o nich pamiętać, musimy ich wspierać nie tylko modlitwą, ale też materialnie, co staramy się czynić dzięki naszym dobrodziejom. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w tą pomoc dla ludzi w Syrii angażuje się już od wielu lat. Pomoc nie zawsze łatwą, często na pewno żmudną i trudną przez to, co się dzieje. Nie ma łatwej pomocy, bo zawsze mamy ten, wiele osób mnie też pytało, bo no dobrze, pomoże ksiądz tysiącu, setkom, czy a co z tą resztą? Nie? No zawsze mamy ten dyskomfort, że nie możemy pomóc. Państwo jesteście też, myślę, że bardzo tutaj też trzeba powiedzieć ciepłe słowa na temat mediów publicznych i zawsze ekipy wasze są z nami w tych trudnych rejonach, czy w Syrii, czy w Iraku i zawsze możemy liczyć na to, że przekazujecie ten z miejsca, ten najważniejszy przekaz, bo on jest autentyczny, nie wymaga nawet komentarza, czy Radio Polskie. I możemy dzięki temu docierać do naszych słuchaczy i telewidzów i to jest niezmiernie ważne, ale to jest też trudne, bo wiemy, że całego zła tego świata nie jesteśmy w stanie zaspokoić, ale pozostaje nam taka satysfakcja moralna, że to jedno dziecko, które nie płacze z głodu, czy ta jedna kobieta, która nie musi patrzeć na chore dziecko, któremu bezradnie nie może pomóc, czy go nakarmić, to o tyle ten świat jest lepszy i myślę, że to nam wszystkim przyświeca w tym działaniu, dlaczego pomagamy, dlaczego podejmujemy ten trud i dlaczego też Państwo jesteście z nami, żeby to pokazywać i przecież nie chodzi o sensację, tylko chodzi o to, żeby ludzie nasi dobrodzieje wiedzieli też, na co idą ich środki przeznaczane, często rezygnują z ważnych rzeczy dla nich, a przeznaczają to na pomoc, o to, co chociażby zrobiliśmy po trzęsieniu ziemi, dzięki tutaj też wsparciu darczyńców indywidualnych, ale też i tutaj dziękuję bardzo panu premierowi Jackowi Sasinowi, bo on skoordynował tę pomoc dużych polskich firm, która sprawiła to, że zawieźliśmy zaraz po trzęsieniu ziemi 70 ton ciepłej odzieży, żywności, tych środków, które były najbardziej potrzebne. A teraz w drugiej części, tuż przed świętami, udało nam się, właśnie jesteśmy z państwem tutaj w Aleppo, tym symbolem cierpiącej Syrii, bo nie Damaszek, nie stolica, nie inne miasto, ale Aleppo urosło do rangi symbolu, tak jak Bucza dla Ukrainy, tak tutaj Aleppo dla Syrii. Tego cierpienia, tego męczeństwa stało się, przywieźliśmy dla dzieci, bo wiemy, że ofiarami największymi wojny są zawsze najsłabsi, czyli starcy, kobiety i dzieci. Udało nam się 1800 paczek takich, no, słodyczy, jakichś takich, żeby to troszeczkę tym dzieciom jakoś osłodzić to życie, czy poprawić, no bo wiemy, że to są niektóre te dzieciaki, nie pamiętają kraju, który żył w pokoju, tylko już pamiętają tylko czas wojny. Wiemy też, że ważne jest też to, żeby organizacje międzynarodowe nas upominają, że, czy może nie tyle upominają, co zwracają uwagę, że grozi nam tutaj wybuch epidemii, bo idą wysokie temperatury. No, u nas w Polsce było chłodno, ale tutaj było już 27 stopni, więc boimy się, żeby tak zwane jakieś epidemie, choroby brudnych rąk się nie rozwinęły, więc też środki higieny osobistej, środki czystości. To wszystko dzięki państwu jest tutaj przywożone i myślę, że to jest też ważne, bo mamy Wielki Czwartek, mamy Triduum Paschalne, więc warto, żeby tę twarz Chrystusa tak sieczono i tą rękawicą żołdaka i tak opluwany, jak ten kościół często w Polsce jest opluwany przez różne ośrodki, żebyśmy zobaczyli też tę piękną twarz polskiego kościoła, nie tylko, która tutaj się pojawia, bo widzimy, że ci ludzie są niesamowicie wdzięczni. Powiem takiego, coś takiego miłego, może troszkę też dla państwa być zabawne, bo kiedy w Aleppo jechały środki ciężarówki z pomocą humanitarną, to ludzie pytali, czy to są te z Polski, bo oni zawsze o nas dbają, zawsze przewożą to, co nam jest potrzebne i zawsze dobre rzeczy, no bo wiadomo, że można wysłać ciężarówkę zboża, można też wysłać ciężarówkę tego, co jest im potrzebne, ubrania, jakieś tam jedzenie dla dzieci czy leki. To też jest taki piękny gest, z którym się spotykaliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w tym szczególnym dniu był ksiądz profesor Waldemar Cisło, prosto z Aleppo w Syrii. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze pozwolę sobie złożyć życzenia wszystkim kapłanom i tym święconym, tym, którzy mają udział w kapłaństwie chrystusowym, ale też wszystkim państwu, którzy są wierzący, bo na mocy chrztu mamy ten udział w kapłaństwie chrystusowym, więc bądźmy tymi, którzy będą ocierać łzy Jezusa, który płacze dzisiaj w tych wielu miejscach na świecie. My jesteśmy w Aleppo i w imieniu państwa to czynimy. I niech ten, pamiętajmy też, że nie jesteśmy wyznawcami religii Wielkiego Piątku ukrzyżowanego, ale religii poranka, niedzieli, zmartwychwstania, bo po Wielkim Piątku zawsze przychodzi Niedziela Zmartwychwstania. Szczęść Boże Państwu.

We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am alright. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Monsters and Men, 27 minut po godzinie 18. Proszę uważać na drogę. A i o uwagę, prosimy kierowców. Bardzo proszę o ostrożną jazdę na wojewódzkiej 719 z Żyardowa do Skierniewic, albowiem rozpoczął się okres godowy łosi. I proszę sobie wyobrazić, tak, w kompleksach leśnych, których tutaj jest dużo, ja na odcinku 12 km już miałem na oku 4 duże osobniki, które to prawda przechodziły w bezpiecznej odległości, ale zbliża się wieczór. Tak jest. Skrót serwisu, prognoza pogody, a wcześniej właśnie kolejne ostrzeżenia z dróg. Proszę jechać ostrożnie i zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. Proliver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa Torwar. 12 kwietnia Gdynia Polsat Plus Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua. Poleca Trójka. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. I ciąg dalszy ostrzeżeń drogowych. Mariusz Dąbrowski. Tych dzikich zwierząt, o których mówił słuchacz, my kierowcy powinniśmy się bać, a ta obawa powinna polegać na ostrożności i szacunku. Krajowa siódemka, odcinek węzeł Janki, Sękocin Stary. W Sękocinie Nowym na drugim kilometrze zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Grójca. Ruch próbuje toczyć się pozostałymi pasami. Korek jest przeogromny od węzła Opacz po Sękocin. Kolejny problem na siódemce między Tarczynem a Grójcem. Na 405 kilometrze autoosobowe uderzyło w bariery. Ruch w kierunku Radomia odbywa się jednym pasem. S7, odcinek węzeł Tokarnia, węzeł Brzegi. Na 7 kilometrze zderzenia autoosobowego z samochodem strażackim. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Krakowa. I jeszcze raz S7, odcinek węzeł Zalezianka, węzeł Suchedniów. Na 7 kilometrze autoosobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest lewy pas na jezdni w kierunku Warszawa, więc 7 jest dzisiejszego popołudnia najbardziej niebezpieczną trasą. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Teraz jest 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Prezydent powołał nowego ministra rolnictwa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus zastąpił na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który wczoraj złożył rezygnację. To dobra decyzja, panie premierze, żeby tą dzisiejszą uroczystość, a także rzecz jasna związane z nią decyzje formalne, zostały dokonane w sposób przemyślany, ale zdecydowany i szybki, tak aby nasi rodacy w tych trudnych czasach, w jakich dzisiaj jesteśmy, w jakich pan premier razem ze swoimi współpracownikami na co dzień musi prowadzić polskie sprawy, aby nasi rodacy byli spokojni. Na stanowisko ministra cyfryzacji powołany został Janusz Cieszyński, który do tej pory w kancelarii premiera zajmował się właśnie kwestiami cyfryzacji. Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk wystąpił z inicjatywą przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały, która ma potwierdzić w sposób formalny i wiążący, że kwestia reparacji i odszkodowań od Niemiec dla Polski ani w czasach PRL, ani później nie została w żaden sposób zamknięta, poinformowało MSZ. Resort zaznaczył, że uchwała Rady Ministrów będzie stanowić wiążący dla innych organów akt prawny, potwierdzający brak uregulowania w formie umowy międzynarodowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec kwestii wynagrodzenia szkód i krzywd oraz konieczność zawarcia takiej umowy. Informacje dotyczące planowanej ukraińskiej kontrofensywy są ściśle tajne. O szczegółach tej operacji wie od 3 do 5 osób na całym świecie, powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow. W ostatnich tygodniach w ukraińskich i zachodnich mediach pojawiają się różne przypuszczenia dotyczące terminu i kierunku wiosennej kontrofensywy. Spekuluje się, że atak może nastąpić w obwodzie zaporowskim, chersońskim lub ługańskim. Władze Ukrainy podkreślają, że niezbędnym warunkiem jest zgromadzenie odpowiedniej liczby żołnierzy i przygotowanie uzbrojenia przekazywanego przez zachodnich sojuszników, m.in. czołgów Leopard 2 i Challenger. Kolejne wiadomości w Trójce o 19. Jutro pochmurno będzie padał deszcz, na zachodzie i na południu deszcz ze śniegiem, w górach i na Podhalu śnieg, lokalnie na południu spadnie do 5 cm śniegu. Jutro od 0 na Podhalu, 8 w centrum, do 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Dziś o tenisie stołowym, o ping-pongu i o tym, jak wiele wyrzeczeń jesteśmy w stanie ponieść, by uprawiać swoją ulubioną dyscyplinę sportu. W tym przypadku zdaje się, że to tenis jednak z naciskiem na stołowy. Proszę pana, co to dzisiaj jest za ping-pong? Myśmy się uczyli grać na stole rodzinnym, gdzie mama nie mogła podać kolacji. Jedynie co to była deska wystrugana albo deska do krojenia i było, proszę pana, ręcznikiem przełożony stół. I tak grało. I to był prawdziwy tenis stołowy. Za 27 minut 19. Już wiem, że to mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czasem, idzie źle. Musisz wybrać i sam chyba już wiesz. Nie zawsze w plecy wiatr. Wstaję mimo tylu ran i znów do góry głowę. I jeszcze do informacji drogowych. Panie kochany, okres godowy łosi jest w listopadzie. Teraz zwierzyna migruje za karmą, dużo prac polowych. No wiosna przyszła, ale to nie okres godowy. No. Raczej tak jak pan powiedział, głodowy. Bardzo dziękujemy, tak jest. Za 23 minuty 19, a więc już teraz... Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że realizuje się nasza projekcja inflacji. Tak mówił dziś na konferencji prasowej szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Według najnowszej ankiety naszego banku centralnego inflacja w tym roku wyniesie między nieco ponad 11%, a trochę ponad 14%. Przypomnijmy, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe już siódmy raz z rzędu bez zmian. W tym roku polska gospodarka urośnie o 0,7%. Tak wynika z najnowszych prognoz Banku Światowego. To ostre hamowanie w zestawieniu z zeszłorocznym, niemal 5% wzrostem. Według szacunków ekonomistów Banku Światowego ubóstwo może dotknąć w tym roku o 1 czy 2% więcej osób niż w przedpandemicznym 2019 roku. Polska gospodarka stoi czekoladą. Taki wniosek można by wysnuć z raportu wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet. W zeszłym roku przeciętny Polak zjadł około 6 kg czekolady, a nasi eksporterzy wysłali za granicę 110 tysięcy ton czekoladowych przysmaków. Zmieniamy temat, choć zostajemy w wątkach spożywczych. Niemal 5 milionów ton żywności Polacy wyrzucają na śmietnik każdego roku. W tej liczbie są firmy, ale głównymi marnotrawcami cały czas pozostają nasze domy. Tylko 4 na 10 badanych zagląda przed zakupami do lodówki. Najwięcej jedzenia marnujemy w okolicach świąt, także tych wielkanocnych. O tym już za chwilę powiemy w rozmowie z naszym gościem. Rzucamy jeszcze okiem na waluty. Frank jest po 4,74, euro kosztuje 4,68, dolar jest po 4,29, a brytyjski funt kosztuje 5,33. Podsumowanie dnia. A z nami Norbert Konarzewski, dyrektor Federacji Polskich Banków Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pewnie numerem jeden takiego święta, gdzie marnujemy jedzenie, to jest Boże Narodzenie, prawda? Tak, to jest święto, które tak naprawdę można powiedzieć święto marnowania. No niestety. Ale tutaj też dwa święta, dwa dni świąteczne, wielkanocne, no to też jest pewnie taka okazja, gdzie sporo tego wyrzucamy do kosza. Oj, okazuje się, że wyrzucamy sporo i tutaj głównym daniem, proszę sobie wyobrazić, jest sałatka jarzynowa. To najczęściej pozostaje nam właśnie po świętach. Mm-hmm, no bo gdzieś robimy tego, prawda, jak dla armii, a potem okazuje się, że było tego za dużo. Chociaż tak patrzę na te dane, 5 milionów ton. Rzeczywiście, jeszcze spojrzałem na tą liczbę i ja się nie dowierzyłem, że to jest 5 milionów. To jest ogromna liczba, nie wiem, to są jakieś stadiony, tiry, pewnie różnych porównań można byłoby tu używać, ale to są ogromne liczby. No właśnie, żeby tak obrazowo to pokazać się, no to 60% to są gospodarstwa domowe, które wyrzucają po prostu tę żywność. I obrazowo to tak naprawdę, jakbyśmy tę żywność tak zapakowali do tirów, to tak naprawdę korek by się kończył pewnie gdzieś w RPA, w stolicy tego kraju, a więc to są olbrzymie ilości. Natomiast jak zobaczymy, nawet przeliczymy na budżet domowy, no to w skali roku my do śmietnika wyrzucamy przynajmniej 3000 zł. No i wydaje się, że to może firmy, prawda, jakieś logistyczne, może sklepy są tymi marnotrawcami. Okazuje się, że nie. No, nad nimi też trzeba powiedzieć, że czuwa taka specjalna ustawa o niemarnowaniu żywności. Oni tam się muszą z tego rozliczać. Jeżeli coś zmarnują albo muszą przekazywać właśnie na przykład państwu, bankom żywności, takie tuż przed upływem terminu, taką żywność. Ale okazuje się, państwo czy organizacje takie, które pomagają potrzebującym, mają problemy. Nie wiem, czy to jest kwestia może takiego roku inflacyjnego, kiedy ta żywność, no jest po prostu jakoś o nią ciężej też cenowo, ale 20%, o 20% zwiększyło się zainteresowanie państwa działalnością, jeżeli tak można powiedzieć. I są też organizacje, co trzecia właściwie, która kiedyś musiała potrzebującemu odmówić. Tak, znaczy tutaj oczywiście musimy też powiedzieć, że równolegle pojawiły się dwa zjawiska, czyli wojna w Ukrainie i duża fala uchodźców, a to też bardzo często beneficjenci właśnie takiej pomocy, ale również nasze społeczeństwo biednieje i to dostrzegamy po liczbie osób, które po prostu coraz częściej pukają do takich organizacji pomocowych jak nasza z prośbą o przekazanie im żywności. Z drugiej strony inflacja, wzrost kosztów zarówno operacyjnych, czyli benzyna, ale również kosztów związanych z logistyką powoduje, że organizacje też mają coraz większy problem, aby działać na bieżąco i muszą podejmować bardzo często trudne decyzje, tak? Czy tę żywność dać wszystkim, czy jednak odmówić pomocy nowym beneficjentom. Może to jest dla nas też taki sygnał, że warto państwa jakoś wspierać mocniej, też w okolicach świąt? Oczywiście święta są takim pewnym symbolem, pewnym takim pretekstem również do pokazania, że warto po pierwsze pomyśleć o tym, żeby podzielić się tą żywnością, no bo mówimy o pewnym paradoksie, że z jednej strony wyrzucamy 3 miliony ton, mówię o gospodarstwach domowych, a z drugiej strony mamy 2 miliony osób, które żyją jednak w skrajnym ubóstwie i nie stać ich chociażby na to, żeby kupić sobie posiłek. Teraz z naszych badań wynika, że co czwarta osoba, która jest beneficjentem naszej pomocy, zastanawia się, czy w ogóle gotować obiad, z uwagi na to, że ten koszt przygotowania obiadu jest po prostu za wysoki dla nich. To w takim razie może jakieś porady zakupowe dla nas i jak przed tymi świętami zrobić tak zakupy, żeby niczego nie zmarnować. Właśnie, to jest istotne, że tak naprawdę powinniśmy właściwie zarządzać już po pierwsze naszą lodówką, czyli jeżeli idziemy na zakupy, to powinniśmy najpierw zrobić taki krótki remanent i przegląd tego, co mamy. Druga rzecz, to powinniśmy się zastanowić, kupując produkty spożywcze, do czego chcemy tak naprawdę je wykorzystać. Czyli powinniśmy mieć jakiś pomysł na to, jakie dania będziemy przygotowywać w najbliższych dniach, czy na najbliższy tydzień. Zweryfikować, co jest już u nas w mieszkaniu, a co musimy kupić. Zrobić sobie listę zakupów i z tą listą udać się do sklepu. No i kolejna rzecz. Starajmy się unikać magii reklamy, promocji, bo oczywiście czasami możemy kupić więcej za mniej, tylko pytanie, czy rzeczywiście my będziemy w stanie więcej zjeść niż kupiliśmy. A bardzo często właśnie budzimy się z tą refleksją, że no niestety zostało nam dużo żywności już po samym fakcie. Kolejną, ostatnią już taką poradą, którą bym chciał dać, to jeżeli już jesteśmy razem z rodziną, ze znajomymi przy świątecznym stole i widzimy, że rzeczywiście tej żywności no, przygotowaliśmy za dużo w porównaniu do tego, co mogliśmy skonsumować, to przygotujmy malutkie porcje, paczki i rozdajmy ją naszym gościom, żeby zabrali to do domu i zjedli sobie to na przykład następnego dnia. Świetny pomysł. No i te porady usłyszeliśmy od dyrektora Federacji Polskich Banków Żywności Norberta Konarzewskiego. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to... Podsumowanie dnia. I my też powoli będziemy kończyć, podsumowywać naszą dyskusję na temat ping-ponga, że niby dyscyplina nudna. W podstawówce grało się w ganianego. Jak nas było dużo dzieci chętnych do grania w tenis stołowy, w ping-ponga, to w piątkę albo w szóstkę się ustawialiśmy wokół stołu i po prostu trzeba było latać wokół stołu i odbijać na przemian. Kto nie zdążył odbić, no to odpadał. Tak, pamiętam. W sześciu to był, zdaje się, nasz rekord. No i w pinglu też były wysokie stawki. Byłem kiedyś na wczasach i tam graliśmy w ping-ponga i jedna dziewczyna wygrywała wszystkie pojedynki, ogrywała wszystkich i powiedziałem, że zagramy o całusa. No i udało mi się wygrać i do dziś się zastanawiam, czy byłem tak dobry, czy ona chciała, żebym wygrał. Won't you give me some I jeszcze jedna uwaga, już tak na poważnie, dotycząca tenisa stołowego. 2 2 i 7 3. Przeżycie mocnym tenisa stołowego była gra ostatnio z ludźmi, którzy grają na wózkach i są niepełnosprawni. Dopiero zobaczyłem, jak ci ludzie są zdeterminowani i ten tenis stołowy daje im wielką radość. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej na 11 minut przed godziną 19 w Wielki Czwartek mówimy o tym, że w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęło się misterium pasyjne. Misterium jest jednym z największych takich wydarzeń w polskim kościele. Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Wielkanocnej odtwarzane są biblijne sceny sprzed 2000 lat. W rolę historycznych postaci wcielają się klerycy z kalwaryjskiego seminarium oraz świeccy. Każdego dnia w wydarzeniach artystycznych i modlitewnych biorą udział tysiące pątników. No przeżywa się taki smutek, tak wzrusza się i takie przeżycie jest takie duchowe. Żeby nie tylko po prostu tym żyć, tym światem takim codziennym, troszeczkę od tej codzienności uciec. Zawsze mi to daje to jakąś taką moc. Człowiek sam w skupieniu modlitwę odmówi w pieśni. Ojciec Tarsycjusz Bukowski, rzecznik prasowy sanktuarium. Kalwaria powstała właśnie jako kopia tej prawdziwej, jedynej Kalwarii w Ziemi Świętej, gdzie Chrystus oddał za nas życie, więc jest to bardzo istotny czas dla naszego sanktuarium. I w tym to czasie tysiące wiernych przybywa na dróżki kalwaryjskie, żeby wejść w tą świętą przestrzeń, niejako nawet fizycznie zobaczyć to, o czym czytamy w Ewangelii. Przychodzi się tu dziękować, prosić i uwielbiać Pana Boga. Każdy musi to wewnątrz poczuć. To nie da się tego opisać. Każdy przeżywa to na swój sposób. To jest całkiem inny świat. Przyszło na wycieczkę i są tyle nie uszedł, a tu się idzie i czuje się normalny człowiek. Przywołujemy te przeżycia i tak nam po ludzku łatwiej zrozumieć tą fizyczną stronę nierzadko też, prawda? Bo ona motywuje przeżycia duchowe. Tradycja, Matka Bosko-Kalwaryjska przyciąga ludzi. To jest siła niesamowita. Brat Celestyn Cebula, kleryk. Kalwaria ma to do siebie, że to nie jest teatr, to jest coś więcej. Nigdy nie zatrzymujemy się tylko na sztuce. Ona zawsze jest związana z modlitwą, z głoszeniem Słowa Bożego. Kiedy rozmawia się z ludźmi, nikt z nich nie mówi, że jedzie zobaczyć misterium, tylko wziąć udział, przeżyć to na własnej skórze. Rozkazuję ci związać jego ręce i zasłonić głowę. Takie próby, które przygotowują aktorów do tych scen misteryjnych, trwają już właściwie od stycznia. Przygotowania są bardzo długie. Natomiast wcześniej już przygotowania odbywały się w różnych innych miejscach, które są także kulisami tego misterium. Mam tutaj na myśli garderobę, dekoratornie. Różne elementy należy wcześniej przygotować, może coś wymienić, kwestie strojów, a także inne kwestie, które są związane z całą otoczką sanktuarium, jak chociażby przygotowanie tematyki, kazań, które będą głoszone na dróżkach, ponieważ w Kalwarii Zebrzydowskiej mamy do czynienia z misterium, które jest pewną formą nabożeństwa. Temu misterium towarzyszą właśnie kazania, z góry ustalona tematyka tych kazań. W tym roku akurat będziemy słuchać w czasie naszego misterium o Kościele, rozważania zgodne z rokiem duszpasterskim, jakie przeżywamy obecnie w Kościele. A punktem kulminacyjnym wydarzeń Wielkiego Tygodnia w Kalwarii będzie jutrzejsza Droga Krzyżowa w Wielki Piątek. Spodziewanych jest kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Początek jutro o 6 rano. Tradycja odprawiania w Kalwarii Zebrzydowskiej misterium sięga początków XVII wieku. Pątnicy mają do pokonania kilkukilometrową drogę pod górę. Dróżki Męki Pańskiej przy sanktuarium przypominają miejsce święte w Jerozolimie. A w Kalwarii Zebrzydowskiej był nasz reporter Paweł Pawlica. Nie rozjaśniał gdzie nigdy płoty.